У эфіры «Свабода» і зараз працяг успамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння яна расказвае пра вяртанне ў Беларусь праз паўстагоддзя разлукі. Хацела б сёння падзяліцца з вамі успамінамі з адной найбольш шчаслівых падзеяў майго жыцця, якой было маё першае падарожжа на бацькаўшчыну ў 1992 годзе. Вярнуўшыся, шмат пра гэта пісала. Сёння прачытаю некаторыя вытрымкі з уражанняў, запісаных, калі былі яны яшчэ зусім свежымі. Было гэта 10 красавіка. Самалёт ужо далятаў да Менску, калі я нарэшце паверыла, што сапраўды неўзабаве прызямлюся ў Беларусі. Старалася ўявіць, што пабачу. Прыпомнілася мне раніца, калі 48 гадоў таму ў Баранавічах зрушыў з месца таварны цягнік, у якім мае бацькі з трыма малымі дзецьмі выбраліся ў невядомы свет. Прыпомніла цёцю Ганку ў белай хустачцы, якая з плачам бегла за цягніком. Прыпаміналіся таксама цудоўныя гады дзяцінства ў Засуллі. Успомніла сваю бабулю Вольгу з роду Пахомаў з Негарэлага. Яна была моднай краўчыхай. Успомніла дзеда Аляксандра Шыманца, які, лежачы на печы, расказваў унукам казкі. Прыпомніліся спеў пеўня раніцою, цёплыя праменні ўсходзячага сонца ў яблынях перад вакном, аладкі смятанай на снеданне, рэчка за лугам, дзе з братам плавалі ў таты на плячах, млын крышку далей направа, драўляная царква са званіцай, якую тата маляваў шмат пазней у Парыжы. Памятаю ўсё гэта ў колерах. Тады я яшчэ не ведала, што такое бомбы, пажары, страх і вечная туга па бацькаўшчыне. Вяртаючыся ў Беларусь, крыху праймалася. А што, калі не знайду мае Беларусі? Калі яна так змянілася, што не пазнаю? Мая паездка звязаная з кангрэсам «Свет пасля Чарнобыля», на якім мяне запрасілі ў якасці старшыні Канадыйскага фонду дапамогі ахвярам Чарнобылю ў Беларусі. Плануючы падарожжа, я вырашыла выехаць крыху раней, ды яшчэ застацца пару дзён пасля кангрэсу, каб то яшчэ я пабачыць. У тым моменце я яшчэ не ведала, што спаткаю столькі цудоўных людзей, якія зробяць з гэтага майго першага побыту на бацькаўшчыне адну з найбольш цікавых і прыемных падзеяў майго жыцця. Кангрэс адбыўся ў Менску ад 13 до 17 красавіка. Мэта яго было прыцягнуць увагу сусветнага грамадства на трагічны лёс Беларусі 6 гадоў пасля ядзернай катастрофы ў Чарнобылі. Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне дапамогі ахвярам Чарнобыля было тэмай шматлікіх выступленняў. Прысутнасць такіх выдатных людзей, як Васіль Быкаў, Зянон Пазняк, Аўгень Канапля, сведчыла аб важнасці падзеі. Удзельнікі кангрэсу мелі магчымасць наведаць дзіцячыя шпіталі ў Менску. Адбылося спатканне з старшынём Верхоўнага Савету Станіславам Шушкевічам. Былі арганізаваныя падарожжы ў найбольш забруджаныя раёны Беларусі. Гэта дазваляла дэлегатам атрымаць непасрэдную інфармацыю пра патрэбы людзей, пацярпелых ад чарнобыльскай бяды. Адно я толькі мела расчараванне. На маё вялікае здзіўленне, на кангрэсе амаль поўнасцю адсутнічала беларуская мова. І мне прыйшлося ў сталіцы Беларусі слухаць даклады беларускіх навукоўцаў у перакладзе на ангельскую мову. За 12 дзён у Менску пабывала таксама на сойме БНФ, адведала беларускі гуманітарны ліцэй і два музеі. Была два разы на канцэртах вучняў Ларысы Сімаковіч, якія расчулілі мяне да слёз, і спаткала сотні цікавых і цудоўных людзей. Асабліва было цікава пазнаёміцца ў Менску з беларускімі мастакамі, калегамі па пэндзлю. Лёс мастака на эміграцыі нялёгкі. не знаходзіць ён ані зразумення, ані падтрымкі ў асяроддзі, у якім жыве. Вялікую прыемнасць мне зрабіў мастак, які заўважыў, што мае гравюры па характары беларускія. У майстэрнях маіх новых і так мілых сяброў адчувала сябе як у роднай сям'і. Гаварылі мы той самай мовай, захапляліся тымі самымі ідэямі і, як выявілася, гадамі жылі тымі самымі надзеямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце працяг успамінаў старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Апрача Менску наведала я падчас гэтага падарожжа Заслаўе, Стаўпетчыну, Ашмяншчыну, цудоўную Вільню, была ў Міры, у Баранавічах, у Смаргонях, у Жодзішках, бачыла Нёман, Вяллю ды столькі прыгожых краявідаў мілых беларускіх вёсачкаў ды святыняў. Па дарозе ў Заслаўе мне паказалі курганавы могільнік. Даведалася, што ў Заслаўі і ваколіцах ёсць больш за 1000 курганоў 10-12 стагоддзяў. З высокіх пагоркаў аднае з найстарэйшых вёсак Заслаўшчыны, Дзехнаўкі, пабачыла першы раз панараму Заслаўя з цудоўнай святыняй, пабудаванай у 16 стагоддзі. Адведала замачак, дзе стаяў калісь дом Рагнеды. У Засуллі царквы ўжо не было. Нехта ўзарваў. Месца, дзе яна стаяла, зарасло пустазеллем. Галоўная вуліца яшчэ ўсё не брукаваная. Хатка маіх дзядоў стаіць, старэнькая, пафарбаваная ў сіні колер. Калі была новая, такой я яе памятаю, была цёмна-жоўтай. Перад хатай, дзе калісь быў сад і поўна кветак, пуста. На плоце замість збанкоў вісяць шкляныя слоікі. Між Засуллем і Зарэччам, на месцы рачулькі, стаяць цяпер панурыя калгасныя будынкі. На другім баку вуліцы, дзе былі дзедавы яго муно, хлеў ды свіран, цяпер стаяць чужыя хаты. Толькі стары склеп пры вуліцы, дзе дзед перахоўваў бульбу, яшчэ там сама. У гэтым склепе мы хаваліся з мамай, калі немцы праходзілі праз вёску. Вёска наогул робіць прыемнае ўражанне. Пры вуліцы вырасла шмат высокіх дрэваў, хаткі маляўнічыя, хаця ў бальшыні не такія, якімі я іх памятала. Цяпер яны пафарбаваныя ў сіні або зялёны колер, замість сенцаў шкляныя веранды, шыферныя стрэхі вельмі ж псуюць выгляд. Дзедавая хата была калісь пакрытая дранкай. Не ведаю, ці адчувала сябе дома. Балела сэрца, што ў дзедавай хаце жывуць цяпер чужыя людзі. Але ўсё ж туды мяне зноў цягне. Мо хоць на палатне калісь берагу тое, што яшчэ засталося, што прыгожае ды мілае сэрцу. XVIII і XIX красавіка мела шчасце, дзякуючы ветлівасці сяброў, пабыць на беларускай віленшчыне ды ўпершыню зведаць Вільню. Шмат марыла я аб гэтай частцы Беларусі, родным куце майго мужа Янкі. Страшэнна хацелася яе адведаць. Праехалі праз Ашмяну, Жупраны і Вайні Дзяняты, праз Гары Дзяняты, Расло і Асінаўшчыну. Захапляліся Вяллёй каля Смаргоняў, гістарычнымі Жодзішкамі, маляўнічымі вёскамі з прыгожа дагледжанымі хатамі. Людзі, якіх мы спатыкалі, былі ветлівыя і гасцінныя. І ў бальшыні гаварылі па-беларуску. Недалёка ад Жодзішкаў наведалі родную мясціну дзядоў майго мужа, дзе ён правёў частку свайго дзяцінства. У Вільні Лявон Луцкевіч правёў нас па ўсіх беларускіх гістарычных мясцінах. Тата заўсёды казаў, што толькі Парыж можна дараўняць да Вільні. На кожным кроку перспектывы, як бы спецыяльна прыдуманыя і запланаваныя для мастака, папросту гатовыя кампазіцыі. Вострабрамская вуліца дасюль выглядае такой, якой тата яе бачыў у пачатку 30-х гадоў, калі вучыўся ў Вільні ды пазней маляваў. Так, знайшла я маю Беларусь, милую мне і дарагую, хаця і зняможаную даўгалетнімі здзекамі, а цяпер Чарнобылем. Але яна жыве. Хочацца верыць, што яна пераадолее ўсе выпрабаванні, бо растуць і мацнеюць рады адданых ёй сыноў і дачок, якія бескампрамісна змагаюцца за яе лёс.